جبھی میلی نہیں ہوتی دم میلا نہیں ہوتا غلام محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. یعقوب بھائی کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہمارے سامنے آیا تھا جی جب امیر السنت پر مرکز الاولیاء میں جب قاتلانہ حملہ ہوا. یعقوب بھائی 95 کی بات ہے نا؟ جی صاحب. 95 معراج کے شب معراج کا رجب المرجب کا مہینہ تھا, 25ویں رات تھی. امیر السنت جب باب المدینہ آپ کی واپسی تھی, 12 ماہ آپ نے پنجاب کو کے صوبے کو دیے تھے, بالخصوص مرکز اولیاء کو 12 ماہ دیے تھے. سبحان اللہ. وہاں سے میرے پاپا کی واپسی تھی تو اس پر مطلب کہ حملہ ہوا تھا اور ہمارے دو اسلامی بھائی اس میں شہید ہوئے. آپ کے سامنے یہاں کے حالات ہیں. دعوت اسلامی میں ظاہر ہے کہ میں ایک نمایاں خادم ہوں, تو میری جان لینے کی پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں. مرکز الاولیاء لاہور میں 25 رجب المرجب 1418 سنہ ہجری نہ کم و بیش 10 سال پہلے. کہاں؟ مرکز الاولیاء لاہور. اچھا لاہور. ان دنوں میں نے 12 ماہ وہاں سنتوں کی خدمت کے لیے دیے ہوئے تھے. تو اس دوران باب المدینہ بھی حاضری ہوتی تھی میری مہینے میں ایک آدھ بار, باقی وہاں رہتا تھا. وہاں مختلف شہروں میں دورے کرتا, خود مرکز الاولیاء میں مختلف مقامات پر جا کر بیانات کی سعادت پاتا, اور کئی جگہ روزانہ نیکی کی دعوت کے سلسلے ہو گئے, اور ایک مطلب ہلچل مچی ہوئی تھی. ایک بار تو ایسا ہوا کہ یہ دھمکیاں ملی کہ یہ فلاں جگہ بیان کرنے آ رہا ہے, ہم اس کو اڑا دیں گے. خیر بیان کر کے میں خیریت سے آ بھی گیا, میرے پاس کوئی گارڈ نہیں تھا ان دنوں. ان کا ایک آدمی جو تھا یہ ہمارے اندر رہا یہاں باب المدینہ میں, اس نے 6 مہینے تربیتی کورس کیا, امامہ باندھا, داڑھی رکھی, اور بالکل یعنی کہ ہمارا حلیہ اس نے بنایا, یہاں تک کہ اس پر اعتماد کر کے اسلامی بھائیوں نے مرکز الاولیاء کی ایک مسجد جو دعوت اسلامی کے زیر انتظام تھی اس کا امام بنا دیا. لیکن وہ تھا ان سے ملا ہوا, تو اس وہ برابر ہم لوگوں میں مطلب رلا ملا ہوا تھا. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد دیکھو, باہر کا آدمی آپ کے اندر آپ کا لباس اپنا کر جیسے آپ کا اسلامی بھائی بن گیا. جی جی ہاں, مطلب وہ یہی نا کہ تربیتی کورس کیا, ہمارا مدرس کورس کیا, 4 مہینے 6 مہینے کا کورس اس نے کیا, اور یہ سب بعد میں باتیں ہم کو پتا چلی. پہلے تو ظاہر ہے کہ سب پردہ ہی تھا. تو آخر کار ایسا ہوا کہ میرے تقریباً 12 مہینے پورے ہونے کو آ گئے تھے, میری بس وہ رخصت تھی جس دن. اس دن ہوائی جہاز نے فلائٹ کے وقت سے پہلے کچھ وقت پہلے میں نے اپنا سامان وہ بورڈنگ کارڈ بنوانے کے لیے بعض اسلام بھائیوں کو ترکیب بنی کہ آپ بورڈنگ کارڈ بنوا لو, میں پیچھے دوسری گاڑی سے آ جاتا ہوں. تو وہ پہلی گاڑی سے نکلے, دشمن سمجھا کہ اس میں یہ موجود ہے, میرا حلیہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی طرح کے لگتے ہیں, فرق تو اتنا ہے نہیں, دور سے سمجھ نہیں آئی ان کو. اب میں نے بھی شروع میں آپ کو پہچانا نہیں تھا الحمدللہ. تو خیر وہ دشمن اس میں بھول کھا گیا. تو جیسے ہی گاڑی ہماری اس عمارت کے کمپاؤنڈ سے نکلی تو وہ میں تو گھر پر تھا, تڑاتڑی کی آواز سے فضا گونج اٹھی, میں گھبرا کر ایک دم سیڑھی سے اترا نیچے اور باہر آ گیا. تو وہ 2-3 اسلامی بھائیوں تھے, وہ بھی خوف و ہراس تھا اور گھبرائے ہوئے کہ یار اپنی گاڑی پر فائرنگ ہو گئی ہے. اور اتنے میں حاجی احد رضا جو ان میں ایک تھے اور ایک تھے سجاد بھائی, حاجی احد رضا میرے پاس کراہتے ہوئے اور اپنے وجود کو جس طرح بھی بن پڑا سنبھالتے ہوئے گھسٹتے ہوئے آ گئے اور میرے پاس گر گئے. اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ میرے ضامن ہو جائیے, آپ میرے ایمان کے ضامن ہو جائیے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میری سفارش کر دیجئے, شفاعت کر دیجیے. مجھے حالات کا اتنا ابھی کہ اس کو کوئی خطرناک مطلب میں نے کہ فائر ہوا تھی, اس کے چہرے پر کرب و اضطراب تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس کو ذرا سائڈ پہ کرو اور بیٹا آپ درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو. تو اس نے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کیا, پھر اسماعیل بھائی اس کو اٹھا کر لے گئے, اس کو گردے میں گولی لگی تھی, پھر بیچارہ وہ شہید ہو گیا احد رضا جس جو میرے پاس آیا تھا. آخر میں بہرحال درود السلام پڑھ رہا تھا, پھر اس کا ایمرجنسی آپریشن بھی ہوا لیکن وہ بچ نہیں سکا. میری سیٹ میں ڈرائیور کی طرح یہ ڈرائیو کر رہے تھے کار, مگر مبلک تھے ہمارے ذمہ دار تھے داؤد اسلامی کے ذیلی حلقے کے ذیلی نگران تھے یہ. برابر میں میری سیٹ ہوتی تھی, وہاں سجاد بھائی بیٹھے ہوئے تھے, دشمن سمجھا کے یہی کوئی مانیٹرنگ تو تھی نا کہ کہاں بیٹھتا ہے, ترکیب ہوتی ان کی, تو وہ اس پر بیٹھے, وہ بھی ان کی باڈی بھی اچھی تھی اور چادر ڈال کر اور داڑھی بھی تھی, مبلک تھے وہ بھی ذمہ دار تھے, تو وہ سمجھے گی لیا اس کا دری یہ. تو یہ ان لوگوں نے پورا بسٹ اس پر مار دیا اسی سیٹ پر, اس کو میرا خیال 16 گولیاں لگی, اس نے تو آہ کی اور بیچارے نے دم توڑ دیا. لیکن وہ جو برابر میں تھا ڈرائیور اس کو اس طرح گولیاں مارنا اس کو مقصود تو تھا نہیں, بےچارے اس کو گردے میں لگ گئے. ڈرائیور وہ بھی نہیں تھا, وہ بھی سائی بھائی تھا اپنا, اور گاڑی جو تھی وہ سجاد بھائی کے والد صاحب کی تھی. تو اس طرح یہ دونوں شہید ہو گئے. اللہ کی رحمت ہے امیر علیہ سنت پانچ بھی نہیں آئی الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ, تار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ, کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے, کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے, کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. دشمن اگر کے گھات میں ہے کوئی غم نہیں, دشمن اگر کے گھات میں ہے کوئی غم نہیں, ان کی مدد رہے تو بگاڑ اپنا کیا سکے. تو پھر یہ کہ میں جس طرح بھی جان بچا کر یہاں باب المدینہ پہنچا, جب احد رضا میرے پاس بیچارے کرب و اضطراب میں درود شریف پڑھ رہے تھے پڑے پڑے, تو ایک نوجوان جس نے ایک جالی والی ٹوپی, شاید ہرے رنگ کی ٹوپی, اب کنفرم یاد نہیں مجھے, شاید ہرے رنگ کی ٹوپی جالی والی پہنی ہوئی تھی, کہ یہ ہمارے ماحول میں پہنی جاتی ہے ٹوپیاں, وہ یوں ہاتھ پیچھے رکھ کر وہ آیا, انہوں نے بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اور ہم لوگوں سے ہی پوچھنے لگا کون سے مولانا صاحب زخمی ہوئے. میں سمجھا کمپاؤنڈ میں کئی مکانات تھے, میں سمجھا کہ یہ اسی کمپاؤنڈ میں رہتا ہوگا, پڑوسی ہوگا ہمارا, بےچارا ہمدردی سے پوچھ رہا ہے. اس میں ہمارے ساتھ جو سائبر ان میں سے ایک بھاپ گیا اور اس نے ہماری اپنی زبان میں اس نے میرے کو اشارتن کہا کہ آپ فوراً چلے جائیے, اور میں بھی سمجھ گیا اور میں چلا گیا اوپر, اور واقعی آخر میں وہی آدمی پکڑا گیا, بعد میں پکڑا گیا لیکن وہی آدمی پکڑا گیا. اور ہوا یہ تھا کہ اس کی اسکوٹر خراب ہو گئی تھی تو یہ پیچھے رہ گیا تھا, تو یہ کنفرم کرنے یا تو آیا تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ کامیاب ہوا یا نہیں, مشن کامیاب ہوا یا نہیں, یہ بھی رپورٹ ہے کہ اس نے پہچان لیا تھا مجھے, لیکن وہ پتہ نہیں فائر نہیں کر سکا یا اس کو کچھ دماغ نے کام نہیں کیا اس کے, اور میں اس دوران نکل گیا. پھر وہ بھی بس آگے پیچھے ہو گیا, نکل گیا تو بھاگ گیا پولیس آئی سے پہلے. آخر کار وہ پکڑا گیا, اور اس کے بارے میں پولیس کی رپورٹ یہ کہ اس کو پیاس بہت لگتی تھی, وہ جتنا پانی پلاؤ وہ اس کی سہرا بھی نہیں ہوتی تھی, اور وہ کہا کرتا تھا دو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو ہم نے مار دیا, اور اس کا نتیجہ ہے کہ پیاس بہت لگ رہی ہے. اس میں ایک ہمارے سجاد بھائی تھے, جی جی سجاد رضا, یہ یعقوب بھائی کے بھائی تھے. اللہ اکبر. ان کے گھر کی یہ قربانی ہے کہ انہوں نے دعوت اسلامی پر اس طرح اپنا بیٹا قربان کیا. اللہ اکبر. یعقوب بھائی کا یہ عالم تھا. یہ ہمارے سجاد رضا کی اب مزار شریف کی تصویر دیکھ رہے ہیں, مدری چینل پر ویڈیو ہے وہاں کی. ان کے ساتھ ہمارے اور بھی مبلغ دعوت اسلامی تھے, احد رضا, یہ ان کی مزار شریف. 7 ماہ کے بعد احد رضا کی جو قبر تھی وہ بارشوں کی وجہ سے کھولی گئی تھی. ادھر جب میں آیا ہوں تو کافی بارشیں ہو رہی تھی, تو میں کیا میں نے دیکھا ان کو قبر میں دیکھوں احد رضا بھائی کی اور سجاد بھائی کی, یہ احد رضا بھائی کی وہ قبر بیٹھ گئی تھی. جب میں ان کے پھر والد صاحب کو میں بتانے گیا ہوں تو واپس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے مٹی کا انتظام کرو, تو میں پھر واپس آیا ہوں تو پانی نکالنا شروع کر دی ہے, پانی نکالا پھر سلیب آئی ہے, سلیب میں نے سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے دونوں دو دو جنے سے ہم, جب وہ سلیب اٹھا رہی ہے تو ان کا چہرہ مبارک میں نے دیکھا, وہ امامہ شریف زلفیں اسی طرح ہی تھی, اسی طرح ہی لاش تھی, اور میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے. میلی نہیں ہوتی دمن میلا نہیں ہوتا گنا محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا گنا محمد کا اپن میلا نہیں ہوتا میلی نہیں ہوتی دمن میلا نہیں ہوتا گنا سپن میلا نہیں ہوتا غلام محمد کا سپن میلا نہیں ہوتا کبھی میلی نہیں ہوتی سپن میلا ہوتا غلام محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا غلام محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا